جس در پہ غلاموں کے ہیں حالات بدلتے ہیں، جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں۔ یہ اپنا عقیدہ ہے جائیں گے وہ جنت میں، یہ اپنا عقیدہ ہے جائیں گے وہ جنت میں، سرکار کی سنت کے ہیں سانچے میں جو ڈھلتے ہیں، سرکار کی سنت کے سانچے میں جو ڈھلتے ہیں، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں، چلتے ہیں آؤ، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں۔ تو ادنا گدا بن جا سرکار کی چوکھٹ کا، تو ادنا گدا بن جا سرکار کی چوکھٹ کا، سب شاہ گدا جن کی خیرات پہ پلتے ہیں، سب شاہ گدا جن کی خیرات پہ پلتے ہیں، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں، چلتے ہیں آؤ، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں۔ ہوتا ہے کرم جن پر سلطان مدینہ کا، ہوتا ہے کرم جن پر سلطان مدینہ کا، طوفان کی موجوں سے بے خوف نکلتے ہیں، طوفان کی موجوں سے بے خوف نکلتے ہیں، طوفان کی موجوں سے بے خوف نکلتے ہیں، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں۔ للہ بلا لیجئے دکھ درد کے ماروں کو، للہ بلا لیجئے دکھ درد کے ماروں کو، طیبہ کی زیارت کو ارمان مچلتے ہیں، طیبہ کی زیارت کو ارمان مچلتے ہیں، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں، چلتے ہیں آؤ، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں۔ کہتا ہوں معین اس دم میں نعت شہ والا، کہتا ہوں معین اس دم میں نعت شہِ مالا، جذبات میرے جس دم اشعار میں ڈھلتے ہیں، جذبات میرے جس دم اشعار میں ڈھلتے ہیں، جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں، جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں، آؤ اس آقا کے دربار میں چلتے ہیں، دربار میں چلتے ہیں، دربار میں چلتے ہیں، دربار میں چلتے ہیں۔